być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 13 maja. Jest 17. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała dla Państwa Karolina Kozińska. Premier i rząd stali na straży konstytucji. Decyzje w sprawie wyborów korespondencyjnych były zgodne z prawem. Kolejne rakiety lecą w stronę Izraela. LOT odwołuje wieczorny rejs do Tel Awiwu. Polska oddaje hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, wielkiemu patriocie i bohaterowi. Decyzje o przygotowaniach do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem. Premier i szef jego kancelarii stali na straży konstytucji, ogłosiło Centrum Informacyjne Rządu. To odpowiedź na zarzuty NIK-u, że organizacja ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym nie miała podstaw prawnych. Według rzecznika rządu Piotra Müllera stawianie zarzutów wobec Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przez NIK nie mają uzasadnienia. Te instytucje zgodnie z prawnie wydanymi decyzjami przez prezesa Rady Ministrów miały obowiązek podjęcia tych czynności technicznych. Prezes Rady Ministrów nie wydawał decyzji dotyczących samych wyborów, lecz kwestii organizacyjnych i technicznych, tak aby wspomóc ich wykonanie w niezwykle trudnym czasie pandemii. Według prezesa NIK-u wybory organizuje wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza. Zdaniem Mariana Banasia nawet sytuacje nadzwyczajne jak pandemia nie mogą powodować odstąpienia od konstytucyjnej zasady praworządności. W kolejności Najwyższa Izba Kontroli analizuje stanowiska otrzymane od jednostek w odpowiedzi na przesłane do niej informacje o wynikach kontroli w kontekście przygotowania ewentualnych zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej miały się odbyć 10 maja ubiegłego roku. Trasa S8 przed zjazdem do Wieruszowa od węzła Wieluń całkowicie zablokowana. To efekt śmiertelnego wypadku z udziałem czeskiego motocyklisty. Kierujący nie zderzył się z żadnym pojazdem. Z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn stracił panowanie nad motocyklem, wywrócił się i w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Mówił Damian Pawlak z Komendy Policji w Wieruszowie. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcy jadący od strony Łodzi powinni zjechać na wysokości Sieradza i kontynuować podróż starą trasą. Eskalacja napięcia w Strefie Gazy. Wczesnym popołudniem kolejne serie rakiet poleciały w kierunku Izraela. Rośnie liczba ofiar, a strona izraelska oświadczyła, że nie ma mowy o zawieszeniu broni. O szczegółach Wojciech Segielski. W kierunku centralnej części Izraela poleciało kilkadziesiąt rakiet. Część z nich spadła na południu, niedaleko lotniska w Eilacie. To właśnie tam ze względów bezpieczeństwa kilka godzin temu przekierowano część samolotów, które miały lądować w Tel Awiwie. Pociski nie trafiły w lotnisko, ale port w Eilacie został tymczasowo zamknięty. Wcześniej kilka europejskich i amerykańskich linii lotniczych poinformowało o odwołaniu wszystkich lotów do Izraela. W Strefie Gazy izraelska armia miała zbombardować 3 jednostki wojskowe Hamasu. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podało, że łączna liczba zabitych w trwającym od poniedziałku konflikcie wzrosła do 83. Po stronie izraelskiej życie straciło 7 osób. Izrael zmobilizował rezerwistów i wysłał część żołnierzy i sprzętu na granicę z Gazą. Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższych godzinach zapadnie decyzja o rozpoczęciu operacji lądowej w Gazie, co będzie się równało z wojną na wielką skalę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ze stronami konfliktu ponownie rozmawiają mediatorzy z Egiptu. Delegacja spotkała się najpierw z przedstawicielami radykalnej organizacji Hamas w Strefie Gazy, a następnie przedostała się do Izraela. W przeszłości Egipt wielokrotnie odgrywał rolę mediatora między stronami w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Wielki patriota i polski bohater, to dzięki niemu świat dowiedział się o skali ludobójstwa w Auschwitz. Dziś przypada 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, ochotnika do Auschwitz i jednego z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej. Upamiętniono go m.in. w Warszawie. Środowiska młodzieżowe przez 9 lat maszerowały warszawskim marszem Pileckiego. Mateusz Luśnia, prezes Fundacji Projekt Patriotyzm. Ze względu na trwającą jeszcze epidemię nie możemy zorganizować tak dużej imprezy, więc spotykamy się wspólnie, żeby złożyć wieńce pod pomnikiem, który od 2017 roku też dzięki staraniom młodzieżowych organizacji tutaj na warszawskim Żoliborzu stanął. Hołd będziemy mogli oddawać nie tylko przed tym pomnikiem. Trwa przekształcenie aresztu śledczego w placówkę muzealną. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Są gotowe projekty architektoniczne, budowlane, pozwolenia, tak żeby ten obiekt stał się pomnikiem wszystkich niezłomnych. W 1947 roku Witold Pilecki został aresztowany przez komunistyczne władze, skazany na śmierć i stracony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis Sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Mam dobrą i dwie złe informacje. Zacznę jednak od tych złych, aby dobrą poprawić humor na koniec serwisu. Uraz Krzysztofa Piątka, którego nabawił się podczas środowego spotkania Herty z Schalke, okazał się na tyle poważny, że udział snajpera w reprezentacji Polski w Euro wydaje się być nierealny. Były lekarz kadry Stanisław Machowski nie ma wątpliwości. 4 tygodnie to jest przerwa i przygotowanie się do tak dużej rangi turnieju jest niemożliwe. Do tego, że nawet przerwa tygodniowa to wyniesie za sobą duże zmiany, jeżeli chodzi o wydolność. A ta przerwa będzie znacznie dłuższa, więc przygotowanie się do turnieju będzie niemożliwe. Krzysztof Piątek złamał nogę w kostce. Niepokojące wieści docierają również z Monachium. Z dzisiejszego treningu Bayernu wcześniej zszedł Robert Lewandowski. Lewy po 40 minutach udał się do szatni o własnych siłach. Klub na Twitterze wyjaśnił lakonicznie. Lewandowski trenował trochę krócej niż reszta zespołu ze względu na kontrolę obciążeń. Co to oznacza? Dowiemy się zapewne wkrótce. To jeszcze zostańmy przy piłce. Finał Ligi Mistrzów przeniesiony ze Stambułu do Porto ze względu na obowiązkową kwarantannę obowiązującą na wyspach po powrocie z Turcji. Na Estadio do Dragao może przybyć po 6 tysięcy kibiców Chelsea i Manchesteru City. Mecz ma się odbyć wedle planu 29 maja. W końcu pomyślna wiadomość. Iga Świątek wygrała po zaciętym spotkaniu z Barborą Krejcikową. Pierwsza odsłona wygrana przez Czeszkę do 3. W drugim secie Polka obroniła 2 meczbole i skończyło się na 7-6. W trzecim secie sama wykorzystała drugą piłkę meczową i wygrała do 5. Iga czeka teraz na rywalkę ćwierćfinałową, którą wyłoni konfrontacja Hiszpanki Gabrynie Muguruzy z Ukrainką Eliną Świtoliną. W ramach przygotowań do Ligi Narodów i Igrzysk w Tokio polscy siatkarze zagrają w Łodzi z Belgami. Były reprezentant Polski Witold Roman podkreśla, że to spotkanie o charakterze treningowym. Różnica dzieli te zespoły przeogromna. Choć rzeczywiście jako takie spokojne przetarcie się, to jest dobre rozwiązanie. Choć patrząc na skład Belgów, którzy bardzo mocno odpoczywają, pokazuje całkowicie odmienne podejście do tych rozgrywek. To znaczy Polska przygotowuje się do kilku imprez, a Belgowie mogą oszczędzać. Właśnie mają czas na to, żeby ci zawodnicy, którzy o tej sile tego zespołu świadczą, mogli odpoczywać, więc nie spodziewałbym się wielkiego widowiska. Oczywiście przewagi Polaków bym się spodziewał. Początek meczu o 20:30, jutro rewanż o 17:00, a Sport w Trójce za 2 godziny, chwilę po 19:00. To jeszcze kilka informacji o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, a w centrum kraju małe i umiarkowane. I proszę korzystać, bo to ostatni dzień pogody. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie i na północnym wschodzie również burze, lokalnie z opadami gradu. Temperatura od 13 stopni na krańcach północnych do 18-21 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na Kujawach, tam 23 stopnie. W nocy bardzo podobnie. Temperatura od 7 stopni na krańcach północnych do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia. Nowa tradycja. Koncert inauguracyjny. Zabrzmi prawdziwie polskie techno. Rewolucyjny projekt na orkiestrę dętą zespołu Fanfara Awantura. Transmisja na antenie programu pierwszego i w wersji wideo w mediach społecznościowych dziś po godzinie 20. Magdalena Teichma, zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tej akcji Kupuj Taniej w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. No. RRSO 0%. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Royal Blood, czyli królewska krew. No właśnie, jakby zupełnie a propos. 40 lat temu, 13 maja, na placu Świętego Piotra padły strzały. Była dokładnie ta godzina, co teraz. 17:19. Ciężko ranny został Jan Paweł II. Zamarło wiele serc na całym świecie. Nastąpiły dni, tygodnie wyczekiwania i modlitw. I radość na koniec, że kula mimo wystrzału z tak bliskiej odległości nie zraniła żadnego wewnętrznego organu. Dokładnie 40 lat temu o godzinie 17:19 większość stacji radiowych i telewizyjnych przerwało program, aby poinformować odbiorców o dramacie na placu Świętego Piotra w Rzymie. ten niesłychany, tragiczny zamach na polskiego papieża, na ojca świętego Jana Pawła II. Nagranie archiwalne Polskiego Radia. W tym momencie, gdy papież właśnie wyciągał ręce do wielu tysięcy zebranych na Placu Wiernych, padły strzały. Okazuje się, że padło 5 strzałów w sumie. 2 z nich trafiły papieża. O ile wiemy z pierwszych doniesień, trafiły go w okolicach żołądka. Podobno jest także naruszona lekko trzustka. Nasz papież na szczęście jest konstytucji fizycznej godnej podziwu. Jego organizm jest na szczęście bardziej odporny. Mimo utraty krwi, mimo operacji, jest teraz w stosunkowo dobrej formie. Wrócił do przytomności. To są wiadomości, które upoważniają nas do umiarkowanego optymizmu. Mimo wielu teorii, do dziś nie wiemy, kto stał za zleceniem zamachu. A teraz parę najnowszych informacji na temat przypuszczalnej roli agentów bułgarskich w zamachu na papieża Jana Pawła II. Mówi Andrzej Krzeczunowicz. Od samego początku wyrażano przypuszczenie, że zamach na życie papieża Jana Pawła II z 13 maja nie był dziełem pojedynczego szaleńca, lecz wynikiem szerzej zakrojonego spisku. Ujęty zaraz po zamachu turecki terrorysta Mehmet Ali Adja, odsiadujący obecnie karę dożywotniego więzienia we Włoszech, utrzymywał konsekwentnie, że działał sam. Jednakże z czasem, dzięki cierpliwej pracy policji włoskiej, zaczęły wypływać na światło dzienne nowe dowody zaprzeczające tej tezie. W celu odnalezienia zleceniodawców zamachu toczy się wiele śledztw. Jedno z nich prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Pomimo mojego sceptycyzmu muszę powiedzieć, że to śledztwo przyniosło jednak sporo ważnych ustaleń. Bo jednak wpisuje w bardzo twarde orzeczenie o współudziale przede wszystkim bułgarskich służb komunistycznych w zorganizowaniu zamachu, jak i później w działalności dezinformacyjnej, tu również służby NRD-owskie. Do toczących się śledztw odniósł się wczoraj zamachowiec Mehmet Ali Akca. Mówiąc dla włoskiej agencji ANSA, na pewno nie wyjaśniono wszystkiego na temat zamachu na papieża Jana Pawła II. No i być może kiedyś nastąpi taki czas, że prawdę poznamy. Józef Niewiarowski przypomniał Państwu te chwile sprzed dokładnie 40 lat. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Oh.

17.30 punktualnie, a więc czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Polska jest na ostatniej prostej przygotowań do udziału w Expo 2020 w Dubaju. Wydarzenie, które miało się rozpocząć w ubiegłym roku, w związku z pandemią przełożono na ten. Jak mówi Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, wystawa będzie ważnym elementem promocji gospodarczej naszego kraju. Wytypowaliśmy te najbardziej perspektywiczne proeksportowe branże, które mogą trafić na bardzo podatny grunt, zarówno właśnie na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce. I to są takie branże jak branża budowlana, branża meblowa czy odzieżowa. Ze względu na rejon gospodarczy też jest bardzo silna polska branża jachtowa. Expo rozpocznie się 1 października i potrwa 6 miesięcy. Branża farmaceutyczna, kosmetyczna i motoryzacyjna to według Polaków najlepsze miejsca pracy. Wynika z najnowszego badania Randstad Employer Brand Research. Pierwszą 20 najbardziej atrakcyjnych sektorów zamykają branża spożywcza, handel detaliczny oraz ochrona. Warszawska giełda ostrzega przed osobami, które udając jej pracowników oferują inwestycje i usługi finansowe. Giełda przypomina, że nie świadczy usług finansowych przez telefon. A teraz naszym gościem jest Sława Cwalińska-Weichert z Instytutu Humanites. Dzień dobry. Dzień dobry. Coraz większą popularnością wśród polskich pracodawców cieszy się akcja 2 godziny dla rodziny. W tym roku 15 maja i Międzynarodowy Dzień Rodziny wypada jednak w sobotę, dlatego zachęcają Państwo, żeby trochę wolnego czasu dać już jutro. Tak, przy czym musimy pamiętać, że akcja 2 godziny dla rodziny to nie tylko skrócenie czasu pracy, ale również przekazanie przez pracodawców, pracownikom idei innej formy spędzania czasu ze swoimi najbliższymi. Dania sygnału, że dla pracodawcy rodzina pracownika i pracownik jako członek tej rodziny jest bardzo ważny, że balans między życiem rodzinnym a życiem zawodowym jest dla pracodawcy bardzo istotny. Można by było powiedzieć, że w pandemii, w sytuacji, w której pracujemy zdalnie, idea skrócenia czasu pracy, zadedykowania go rodzinie, wtedy kiedy spędzamy z tą rodziną 24 godziny na dobę, pracując i żyjąc z nią pod jednym dachem, wydaje się być bardzo nie a propos. Natomiast tak naprawdę to pandemia pokazała, jak ważne jest zwrócenie uwagi na rodzinę, jak rodzina jest naszym naturalnym środowiskiem i jak troska o nią jest istotna. I te 2 godziny dla rodziny, w którym tak naprawdę pomyślimy o naszych bliskich w sposób nieco bardziej uroczysty, świąteczny, jest strasznie ważny. Przecież codziennie jemy kolację z rodziną, a jednak mamy potrzebę spędzenia kolacji wigilijnej jako takiej szczególnie uroczystej chwili, w której robimy coś innego i inaczej. I te 2 godziny są o tym. Rzeczywiście coraz więcej firm, bo już ponad 1000, i akcja nasza zadedykowana rodzinie i człowiekowi obejmuje już 18 krajów. To taki, można powiedzieć, nasz hit eksportowy, bo przecież akcja 2 godziny dla rodziny zaczęła się właśnie 10 lat temu w Polsce. Dokładnie tak, zwłaszcza, że ta akcja co roku ma nieco inne hasło. W tym roku pokoleniowo na sportowo wprost się wpisuje w to, co się nam wydarzyło, czyli ten bezruch, do którego nas zmusiła pandemia i ta potrzeba na ruch i na spędzanie czasu w rodzinie, umiejętność odnalezienia się wśród najbliższych, daje nam potem umiejętność odnalezienia się w grupie społecznej, szerszej niż rodzina i wreszcie w środowisku pracy. Podsumowanie dnia. Zaczyna się dzień, zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha.

Kids to grupa MGMT w Trójce. 19 minut dzieli nas od godziny 18. To wszystko, proszę Państwa, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym czwartkowym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazer. Dziękujemy, do usłyszenia. Za chwilę Beata Michniewicz i Puls Europy. Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz. Dzień dobry. Nasi goście to posłowie do Parlamentu Europejskiego. Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Witam panów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Kilka państw Unii nie ratyfikowało jeszcze ustawy umożliwiającej uruchomienie Funduszu Odbudowy. Jest zalecenie Komisji Europejskiej, by zrobić to do końca maja. Czy są na to szanse, proszę panów? Zbigniew Kuźmiuk. Wydaje się, że tak. Mam nadzieję, że Polska także w tym czasie tę ustawę przyjmie. Wiemy, że Senat zdecydował, że będzie procedował nad ustawą uchwaloną przez Sejm dopiero 27 maja. Miejmy nadzieję, że no jednak poprawek nie wprowadzi, bo wtedy musiałaby ona wrócić do Sejmu i trudno byłoby z tego terminu się wywiązać. Ale rzeczywiście ma pani rację, jeszcze 7 krajów takiej ratyfikacji nie przeprowadziło. I o ile w kilku z nich, jak się wydaje, nie będzie problemu, to dwa z nich, mam na myśli Holandię i Finlandię, takie problemy stworzyć mogą. A z jakiego powodu? W Holandii mamy pełniącego obowiązki premiera. Wprawdzie w marcu odbyły się wybory, ale rozmowy koalicyjne idą jak po grudzie. W związku z tym trudno, aby powstała ta parlamentarna większość. Natomiast jeżeli chodzi o Finlandię, Komisja Konstytucyjna Parlamentu Fińskiego zdecydowała, że będzie przyjmować tę ustawę 2/3. No i rząd tych 2/3 nie ma, no ale rozumiem, że zrobi wszystko, żeby te 2/3 pozyskać. Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska nie jest przeciwna zwiększeniu zasobów własnych Unii, ale w Sejmie wstrzymała się od głosu. Jak będzie w Senacie, który właśnie ustawą, jak powiedział pan poseł Kuźmiuk, zajmie się w końcu maja? I oczywiście konsekwentnie jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej te środki uruchomić, czyli pozyskać je na rynkach kapitałowych, a to oznacza ratyfikację zgody na pozyskiwanie ich także na podstawie tych dokumentów, które mówią o zasobach własnych, no bo przecież z tego źródła mają być później refinansowane te wydatki, zarówno granty bezzwrotne, jak i kredyty. Z część z nich, myślę, że znakomita część to będą także bezzwrotne. Rozumiem. Państwo są konsekwentnie za, ale się wstrzymują. Nie, wręcz odwrotnie. No to my jesteśmy entuzjastami funduszu, a Prawo i Sprawiedliwość było przeciw temu funduszowi, kiedy powstawała ta idea. Dzisiaj chciałem potwierdzić słowa pana posła Kuźmiuka. Tak, do maja ta ratyfikacja powinna w naszym kraju również zostać dopełniona. Jeżeli chodzi o Senat, nie poprawka ustawy, bo jak rozumiem, rzecz dotyczy preambuły, która mówi o kontroli środków. W wielu krajach członkowskich, w Hiszpanii, w Danii, w Finlandii, pan poseł Kuźmiuk o tym mówił, trwa rozmowa o mechanizmach kontrolnych. Prezydent Macron, żeby ułatwić ratyfikację... Ale panie pośle, czy można to zapisać w preambule? Panie pośle, czy te mechanizmy kontrolne dodatkowe można wprowadzić za pomocą preambuły? Za pomocą dobrej woli, czyli intencji, którą rząd powinien potwierdzić, jeżeli to deklarował. Preambuła nie jest zapisem sztywnym, jest intencją, więc uważam, że nie ma to charakteru, który komplikuje proces ratyfikacyjny. A jeszcze raz potwierdzam, że należy to zrobić jak najszybciej, dlatego że ludzie czekają na te środki. Dzisiaj dziwię się temu, że lewica nie chciała mechanizmów kontrolnych, takie jak przyjęto w większości krajów Unii Europejskiej. Nie chciała mechanizmów kontrolnych, ale jest tam zapis o komitecie monitorującym, więc jest to jakaś kontrola. Ale to jest właśnie ta intencja, którą trzeba przekuć w realną instytucję, albo agencję, albo w inną formułę, która pozwoli na tą pełną wiedzę, jeżeli chodzi o sposób wydawania środków. A propos tej preambuły, proszę panów, wiceminister do spraw funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda powiedział w rozmowie z Rzeczpospolitą, że w ustawie ratyfikacyjnej nie mogą pojawić się żadne dodatkowe elementy i jeśli się pojawią, to Polska może mieć wręcz prawne kłopoty ze strony Komisji Europejskiej, ze strony Unii Europejskiej. Powoływał się na rozporządzenie Rady i Parlamentu z 12 lutego 2021 i zgodnie z tymi ustaleniami ratyfikacja powinna być tutaj sprawą prostą. Zbigniew Kuźmiuk, czy pan to potwierdza? Według pana też tak jest? Panie redaktor, no do tej pory ustawy ratyfikacyjne zasobów własnych, bo przecież one były głosowane w Polsce już dwukrotnie, to jest ratyfikacja decyzji Rady z grudnia poprzedniego roku. No i ona zgodnie z polskim prawem i europejskim no, nie powinna mieć żadnych innych zapisów o tym, poza tym, że parlament potwierdza czy zgadza się na tę decyzję Rady z grudnia 2020 roku. I drugi, kiedy ta ustawa ratyfikacyjna wchodzi w życie. Więc te dwa artykuły zmieniane nie mogą być, a preambuła, no rozumiem, że jakoś warunkująca wykorzystanie środków znajdujących się w Krajowym Planie Odbudowy rzeczywiście wprowadziłaby prawdopodobnie w osłupienie służby prawne i Komisji i Rady. Ale tak czy inaczej, jeśli będzie większość w Senacie zwolenników preambuły, to i tak ustawa trafi do Sejmu i Senat będzie mógł preambułę i Sejm będzie mógł tę preambułę usunąć, także taka będzie sytuacja. No tak, pewnie. Tylko pani redaktor, to dodatkowo wydłuża czas pracy nad ratyfikacją tej ustawy, bo tak jak wiemy, 27 ma się odbyć posiedzenie Senatu, rozumiem, że 27 ma być, odbyć się także głosowanie, dopiero wtedy mamy przesłanie tego projektu do Sejmu, no i znowu większością ewentualnie trzeba by było ten projekt wyczyścić z tych rzeczy, które nie mogą się tam w nim znaleźć i dopiero później wędruje ona do prezydenta. No a też trzeba dać prezydentowi choć chwilę, żeby się tej ustawie przyjrzał. Nie można oczekiwać od niego, że wyślemy mu przed 24, a on za godzinę taką ustawę podpisze, skoro to teraz pan poseł Halicki. Skoro pan marszałek Grodzki chce mieć 30 dni na analizę dwóch artykułów, z których jeden mówi o tym, że no mnie już, panie pośle, rady, a drugi mówi o terminie wejścia jej w życie, to jakby sugerowanie, że prezydent powinien mieć zaledwie na to kilka godzin, no jest moim zdaniem absolutnie nie do przyjęcia. Pan poseł Halicki, co jak będzie z tą preambułą, no, która wydłuży czas przyjmowania? Osłupienie budzi moje osłupienie pana posła Kuźmika, bo mówimy o intencji, która jest oczywista, klarowna i zgodna z oczekiwaniami Unii właśnie. Teraz jak my to wykorzystamy? Oczywiście, że jest kwestia samorządów, organizacji pozarządowych, także tego dialogu, którego zabrakło przy tworzeniu KPO, Krajowego Planu Odbudowy, ale ten proces też będzie miał miejsce i w Parlamencie Europejskim, i w Unii, i analiza tych dokumentów będzie jeszcze dłuższa. Dziś chodzi o to, żeby jak najszybciej zakończyć proces ratyfikacyjny. No dobrze, ale właśnie pytałam. Od 1 stycznia, przypominam, fundusz istnieje od 1 stycznia. Panie pośle, ale pytałam o tę preambułę, która wydłuży ten proces przyjmowania. To skoro rząd się zgadza na monitoring, a nie zgadza się na transparentne wydawanie środków, to gdzie tkwi problem? Bo ja tego nie rozumiem. Ale ja teraz nie rozumiem, co pan do mnie mówi, dlatego że ja mówię o procesie ratyfikacji i o tym wydłużeniu, więc bo to wróci do Sejmu. Jeszcze raz przypominam, uchwała ratyfikująca to jest właśnie ta uchwała, która określa sposób wdrożenia tejże umowy. Ustawa. Nie, uchwała teraz ratyfikująca, tak jest, w formie ustawy, to jest właśnie sposób wdrożenia tej ustawy. To i jednak panowie mówią o innych aktach prawnych. A jeżeli mówimy o jej treści, może to również być związane z dodatkowym akapitem, który mówi o jej sposobie. Panie pośle, ja bym wnioskował o jedną rzecz, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj chce być obrońcą Unii i jej nowych form działania, a jeszcze niedawno słyszeliśmy, że nie ma zgody na federalizację, nie ma zgody na to, żeby były zadłużenie wspólne, bo to jest kwestia suwerennych długów i nigdy od tego nie odstąpimy. I mówione było, że w tej sprawie będzie weto. A dziś chcecie zepchnąć na opozycję odpowiedzialność za przebieg tego procesu i jego przedłużanie, to naprawdę odwracacie kota ogonem. Więc ja mówię zgodnie także do pana. Drodzy panowie, idźmy do przodu. Chciałam zapytać. Pani redaktor, szkoda, że to jest panowie, panowie tu się będą przerzucać odpowiedzialnością. Ale ja mam pytanie. Proszę mi pozwolić także powiedzieć dwa zdania komentarza na to, co no mówił dobrze, pan poseł Halicki. Proszę. No więc, pani redaktor, mówimy o ratyfikacji decyzji Rady z grudnia i o niczym więcej. To znaczy, pan poseł Halicki mówi o czymś więcej, czyli o dodatkowej ustawie, która by wprowadzała. Ale pani redaktor, może mi pani pozwolić dokończyć? Natomiast jeżeli chodzi o sposób wydatkowania pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, to jest przygotowywana odpowiednia ustawa nawiązująca do tego rozporządzenia, gdzie to wykorzystanie będzie dokładnie opisane. Będzie opisany także w tej ustawie komitet monitorujący, na który w porozumieniu z lewicą rząd się zgodził. Więc takiej obawy po prostu nie ma. To jest ustawa o ratyfikacji decyzji Rady. Pan to ma. Naprawdę. I nie trzeba wyważać otwartych drzwi, bo w każdym kraju jest ona prościutka. Tutaj nic nie może być dobrze, w tej sprawie. Ale nie ma jeszcze projektu tej ustawy wprowadzającej, prawda? Nie ma projekt tego. Jest właśnie konsultowany między innymi z samorządami, przedsiębiorcami. Te konsultacje trwają, proszę państwa. Proszę panów, Lewica doprowadziła do uzupełnienia Krajowego Planu Odbudowy, między innymi o zobowiązanie zbudowania 75 tysięcy mieszkań. Czy Komisja Europejska może to zakwestionować? Czy budowa mieszkań wpisuje się w cele określone dla Funduszu Odbudowy? Bo one są określone. I przy prawda, takim bardzo restrykcyjnym patrzeniu na ten polski plan, no to może zostać chyba odrzucone. Czy nie? Nie ma takiej obawy. Poprawa sytuacji materialnej osób o niskich dochodach jest jednym z priorytetów, które zapisała Komisja Europejska. Polska ten priorytet w ten sposób wykonuje. Tak nawiasem, już w tej chwili rzeczywiście program budowy mieszkań czynszowych idzie z pewnymi oporami. No właśnie, budowie za pieniądze budżetowe jest 26 tysięcy mieszkań, więc ten program pozwoli tylko budować te mieszkania szybciej. A co można zrealnie zdziałać za te 50... Posła Kuźmiuka. Ja chciałam, żeby nasi słuchacze też skorzystali coś z tej rozmowy, bo tylko słuchają sprostowań. Proszę bardzo. No po prostu istnieje komitet monitorujący, bo Parlament Europejski jest stroną tego porozumienia, to jest trójstronne porozumienie. W związku z tym wszystkie dokumenty, także Krajowy Plan Odbudowy, trafia do komitetu monitorującego, w którym nie ma niestety, tak mówię o parlamencie, o 25-osobowym składzie w Parlamencie Europejskim, w którym nie ma niestety przedstawicieli PiS-u, szkoda, bo mają tam dwa miejsca przedstawiciele EKR-u, nie wiem dlaczego zrezygnowaliście, ale jest między innymi Jan Olbrycht, więc jest nasz przedstawiciel. Nie ma tam dokumentów polskich, ponieważ nie są one złożone jeszcze w komisji. Komisja owszem dostała wstępny plan, nie ma tam zresztą możliwości budowania mieszkań, ale więcej, nie jest on zgodny z założeniami, na przykład... Nie dostała wstępnego planu, dostała ostateczny plan. Nie jest to ostateczny, ponieważ tak nie powiedział Waldemar Buda, że to jest... Bardzo się cieszę, że Waldemar... To jest ostateczny Buda plan. To powiedział. On miał być wstępny, ale... Nie, no więc jeszcze raz, nie spełnia on kryteriów, które są bardzo jasno określone. To znaczy w tej czego? Chwili na przykład proekologiczne inwestycje, które są zawarte w tym planie, to jest poziom 19%. Muszą być na poziomie 33%. Ten projekt musi być poprawiony i w wielu miejscach, więc on nie jest ostateczny, bo nie będzie oceniony. Jeżeli chodzi pośle, o tempo, naprawdę trzeba mieć odrobinę dobrze, wiedzy. Dobrze, to teraz pan poseł oczywiście mamy na to jeszcze dwa tygodnie. W dotychczasowym dokumencie rozdysponowane została kwota 162 miliardów złotych z 250 przypadających Polsce. To bardzo ciekawe. Do 23 sierpnia mamy możliwość w kolejnych transzach, mówię w tej chwili już o tej części pożyczkowej, uruchomić pozostałe 90 miliardów złotych. Więc bardzo proszę, żeby pan nie wprowadzał po prostu słuchaczy w błąd, bo nie bardzo się cieszę, że pan to powiedział. Spełnia wszystkie rygory nakreślone przez komisję i bardzo państwa proszę, bo bruździcie w tej sprawie już w Polsce, żebyście przestali bruździć w instytucjach europejskich. Bo to robicie to niestety od 5 lat. Dobrze, to ostatnie zdanie pan Andrzej Halicki, bo kończymy. Mówił Zbigniew Kuźmiuk. Tak. Bo oznacza to, że ta część, o której tak bardzo mocno toczy się spór w Polsce, w ogóle nie została opisana. Mówię o tej części pożyczkowej. I teraz nie zostanie opisana, ponieważ kończymy tę rozmowę.